Вы на хвалях свободы, з вами Віталь Цыганкоў. 3 сакавіка на сайце Беларускай свабоды прайшла онлайн-канферэнцыя былога кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча. Нагадаем, 28 лютага Алесь Міхалевіч заявіў пра катаванні ў следчым ізалятары КДБ, а таксама пра тое, што ён разарваў дамову аб супрацоўніцтве з КДБ, якую вымушаны падпісаў перад тым, як выйсці з ізалятара пад падпіску аб нявыездзе. 3 сакавіка на нашым сайце Алесь Міхалевіч адказаў на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Слухайце першую частку ягоных адказаў. Першае пытанне онлайн-канферэнцыі задае наведнік нашага сайту, які падпісаўся Дмітры з Менску. Падчас аднаго з інтэрв'ю падчас выбарчай кампаніі вы гаварылі, што спакойна ставіцеся да магчымай праслушцы і сачэння з боку КДБ. Ці трэба разумець, што зараз ваша стаўленне да супрацоўнікаў гэтай структуры змянілася? Груба кажучы, ці раскрыліся вашы вочы? Дякую, Дмитрий, за пытанне. Я і зараз стаўлюся да праслухоўкі і сачэння без параноі. І ненавісці да супрацоўнікаў спецслужбаў у мяне няма. У нейкай меры яны самі з'яўляюцца ахвярамі рэжыму. Часам прыкметна, як у сваіх дзеяннях яны спрабуюць захаваць твар і афіцэрскую годнасць. Але гэта не заўсёды атрымліваецца. Бо выдатна ведаюць, што калі ў такі момант не выканаюць загад, альбо пададуць заяву аб звальненні, то самі трапяць пад сур'ёзныя рэпрэсіі. Так што вінаватыя не людзі, а тая сістэма, якая пазбавіла іх выбару, пазбавіла іх гонару. Наступнае пытанне гучыць такім чынам. Алесь, падчас выбараў ты граў ролю мягка апазіцыйнага кандыдата, бо выдатна разумеў адну важную рэч. Ніякіх рэвалюцый у Беларусі сёння быць не можа ў прынцыпе. А выніку атрымалася, што менавіта ты нанёс сваёй недаўнай заявай найбольш моцны і вывераны ўдар па рэпрэсіўнай сістэме. Адкажы ўсё ж, як змяніць гэты рэжым? Няўжо эвалюцыя магчымая? Што тычыцца развіцця гаспадаркі і іншых эканамічных аспектаў, вельмі хочацца верыць, што эвалюцыя магчымая. Вельмі хочацца верыць, што сацыяльнае і эканамічнае развіццё Беларусі можа адбывацца эвалюцыйна. Калі казаць пра палітычную сутнасць таго, што мае месца ў Беларусі ў дадзены момант, то найперш важна максімальна хутка спыніць тыя злачынствы, якія адбываюцца ў дачыненні да фактычна безабаронных людзей, якія знаходзяцца ў следчых ізалятарах. Для таго, каб змяніць гэты рэжым у лепшы бок, бо кожны рэжым можна змяніць, трэба, каб у грамадстве развівалася салідарнасць, каб людзі дапамагалі адзін аднаму, каб не баяліся займаць актыўную грамадзянскую пазіцыю, не звяртаючы ўвагу на рэпрэсіўную машыну дзяржавы. Таццяна з Менску цікавіцца. Незалежна ад мэтаў вашага ўчынку, ён згуляе важную ролю ў абароне палітычных зняволеных. Але все-таки хацелася б даведацца, якую менавіта мэту ставілі вы самі, калі вырашыліся на такі ўчынак? Мэта была вельмі канкрэтнай – спыніць усе тыя зверствы, якія адбываюцца ў следчым ізалятары. Гэту тэму працягвае кінік. Алесь, некаторыя знаўцы твердзяць, што звычайна вярбуюць так, каб у завербаванага не было ходу назад. Якія гарантыі былі ў КДБ адносна таго, што вы не прызнаецеся спробе зрабіць вас сексотам? Мяркую, што ў якасці гарантыі яны разглядалі паперу аб супрацоўніцтве з маім подпісам. Вельмі простае, здаецца, пытанне задае Фама. Алесь, што будзеце рабіць далей? У дадзены момант раблю і буду рабіць усё магчымае, каб спыніць катаванні і вызваліць палітвязню. Пра далейшыя пляны пакуль не было часу задумацца. Наведнік, як падпісаўся меркаванне, задае наступнае пытанне. Скажыце, ваша жонка не адгаворвала вас ад такой вашай смелай заявы? І яшчэ, ці страшна вам зараз? Жонка не адгаворвала. Мне было страшна, што я магу зноў патрапіць у турму да таго, як паспею правесці прэс-канферэнцыю і расказаць пра катаванні ў следчым ізалятары. Ігар Згародні цікавіцца. Скажыце, калі ласка, Лесь, як вы змяніліся пасля зняволення? І які галоўны урок вы вынеслі пасля правядзення 2 месяцаў ў зняволенні? Фізічна змяніўся, як вы можаце заўважыць, супаставіўшы 2 фатаграфіі – да і пасля. Самы важны урок – трэба цаніць кожную хвіліну, праведзеную з сям'ёй. Ананімнае пытанне, Алесь, як вам здаецца, ці правільна было вылучаць такую колькасць кандыдату, альбо на выбарах больш эфектыўным быў бы байкот? І ці плануеце вы далей займацца палітыкай? Лічу, што правільна было вылучаць некалькі дэмакратычных кандыдатаў, бо гэта дало кандыдатам магчымасць наведаць больш гарадоў, данесці інфармацыю да большай колькасці людзей, павялічыла колькасць жывога эфірнага часу, калі грамадзяне Беларусі маглі пачуць альтэрнатыўную думку. Пакуль што Планую зрабіць все магчымае, каб усе палітвязні выйшлі на свабоду. Артём з Магілёва цікавіцца. Алесь, калі і пры якіх абставінах вас затрымалі? Ці былі вы на плошчы незалежнасці, бо да мікрафонам трыбуны, наколькі я ведаю, вы не падыходзілі? Дзякую, Артём. Затрымалі мяне дома ў 4:30 раніцы 20 снежня, папярэдні выбіўшы дзверы. На плошчы быў у самым пачатку сярод простых удзельнікаў акцыі. З'ехаў, каб паспрабаваць вызваліць актывістаў штаба, блякаваных міліцыяй у сваіх кватэрах. Потым развозіў пацярпелых у бальніцы Менску, паколькі быў на машыне. Наступны удзельнік онлайн-канферэнцыі падпісаўся Міша з Менску. Ён піша: «Я згодны, што праблема ў тым страху і апатыі, якія скавалі наша грамадства. Людзі збянтэжаны, яны не ведаюць, што ім рабіць. Што канкрэтна той ці іншы чалавек можа цяпер зрабіць і як убачыць плён сваёй працы?» Дзякуй, Міша. Трэба не баяцца і для пачатку праяўляць салідарнасць. Магчыма, гэта гучыць банальна. Можна ахвяраваць пасільную суму грошаў сем'ям тых палітзняволеных, якія яшчэ застаюцца ў следчых ізалятарах. Патэлефанаваць сем'ям, прапанаваць тым з іх, каго вы ведаеце асабіста, падвезці куды-небудзь на машыне, напісаць ліст сваякам. Хоць гэтыя лісты, як паказаў прыклад маёй сям'і, не заўсёды даходзяць, яны становяцца чарговым сігналам для сістэмы, што яе не баяцца. Кветка з Менску цікавіцца. Гаспадар Алесь, у першую чаргу хачу падзякаваць вам за мужную заяву. Пытанне наконт той дамовы з КДБ. Скажыце, ці падпісалі вы яе ў адзіным асобніку? Ці былі там нейкія пункты, якія прадугледжваюць вашу адмову ад супрацоўніцтва, альбо умовы, на якіх вы можаце адмовіцца? І другое, якія вашы асабістыя планы на будучыню, што збіраецеся рабіць далей? Фармальна гэта была не дамова, а заява аб згодзе на супрацу. Ніякіх пунктаў ці умоў, якія прадугледжваюць маю адмову ад супрацоўніцтва, там не было. Не думаю, што яны гэта чакалі. Асабістыя планы на будучыню. Зрабіць усё магчымае, каб у Беларусі не было палітвязняў. Трэба, каб у грамадстве развівалася салідарнасць, каб людзі дапамагалі адзін аднаму, каб не баяліся займаць актыўную грамадзянскую пазіцыю, не звяртаючы увагу на рэпрэсіўную машыну дзяржавы. Раман з Гомеля выказваецца такім чынам. Спадар Алесь, адразу прашу прабачэння за мой каментар. Я не хачу вас абразіць, але я вам не веру. Не таму, што супрацоўнікі Міністэрства любові такія добрыя і пушыстыя, а таму, што вашы дзеянні пакідаюць уражанне узгоднена з гэтым самым міністэрствам. Я бачу некалькі вашых інтэрв'ю, і вы ў іх паўтараеце слова за слова, да коскі, як быццам вы прамаўлялі добра адпрацаваны кімсьці напісаны расказ. Чамусьці все гэта нагадывае паводзіны спадара Раманчыка, але ў яго не было столькі часу на рэпетыцыі. Дзякуй, спадар Раман. Я ведаю, што вы памыляецеся. Тое, што перажыта асабіста, не трэба рэпетаваць. Калі я гэта казаў, я быў самім сабой і казаў свае словы. Ад таго, што паўтараеш жудасныя рэчы некалькі разоў, яны не трацяць сваёй жудасці. Я вельмі хачу, каб рэчы, якія прараблялі са мной, не здарыліся болей ні з кім. Каб людзі, як мага хутчэй, выйшлі на волю, нязломленымі, як псіхічна, так і фізічна, каб выйшлі адтуль жывымі. Наведнік сайту, які падпісаўся NoName, цікавіцца. Алесь, а ці спрабавалі вы атрымаць некае медычнае пасведчанне, якое пацвердзіла, што супраць вас адбывалася фізічнае ўздзеянне? Катаванні адбываліся так, каб не заставалася знешне відавочных наступстваў, якія трымаюцца болей за некалькі сутак. Палічыце, колькі часу прайшло з моманту, як мяне адпусцілі пад падпіску. У следчым ізалятары я адмыслова не скардзіўся ні на што, бо інакш бы не меў нават шансаў выйсці на свабоду хутка, каб пра гэта ўсё распавесці. Што да агульнага медычнага даследавання, безумоўна, планую яго прайсці, але пакуль не было часу гэтым заняцца. Наступнае пытанне даслаў Сяржук з Антверпена. Алесь, давайте будзем шчырымі. Вы не набралі падчас выбарчай кампаніі 100 тысяч подпісаў выбаршчыкаў і ўладу моцна не крытыкавалі. Якія ў нас ёсць гарантыі таго, што вы не падсадная качка КДБ, пасажная такім чынам, каб кантраляваць пратэсны электарат? Дзякую, Сяржук з Антверпена, за пытанне. Калі б вы былі з Барысава ці Магілёва, то вы б, пэўна, ведалі, што свае 100 тысяч подпісаў выбаршчыкаў я сабраў. Думаю, што падсадных качак КДБ не ставяць у следчым ізалятары на ластаўку. Будзеце ў Менску, адкажу асабіста на ўсе дадатковыя пытанні. Жук з Менску цікавіцца. Ці шантажавалі вас, Алесь, вашымі дзецьмі, калі вы не давалі згоду на супрацоўніцтва з КДБ? Прамога шантажу дзецьмі не было. Але, напрыклад, пры тым, што ад сяброў лісты не прыходзілі зусім, быў дзіўны ліст беззваротнага адраса, дзе мне казалі, што ў мяне такія цудоўныя дзеці, і дзеля іх мне варта выйсці на свабоду. Працяг адказу спадара Алеся Міхалевіча на пытанні ўдзельніка онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай Свабоды слухаць у нашым эфіры пасля невялікай абвесткі. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем. Гэта ваша свабода. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Алесю Міхалевічу ў часе допыту паказалі відэазапіс ягоных размоваў з аператыўнікам КДБ, зроблены з хаванай камеры. На думку Міхалевіча, гэты запіс КДБ разглядае як кампрамат дзеля таго, каб знішчыць яго як палітыка. Маці Севярынца перадалі ад яго чарнавікі першай часткі раману, які Павал пачаў пісаць у турме. Працоўная назва раману «Сэрца святла». Сваякі былога міліцыянта Класкоўскага скардзяцца ў пракуратуру на катаванне вязняў у СІЗА КДБ. ЗША выступілі з другой за апошнія дні заявай адносна Беларусі, заклікаўшы неадкладна вызваліць палітвязняў. Тэлеверсія інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскай газеце «Вашынтон-Пост» будзе паказана па трох асноўных каналах беларускага тэлебачання. Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода». Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кілягерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00. Выбірайце свабоду. Мы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. І зараз працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. 3 сакавіка на сайце Беларускай свабоды прайшла онлайн-канферэнцыя былога кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча. Слухайце другую частку адказаў спадара Міхалевіча на пытанні наведнікаў нашага сайту. Светлана з Германіі цікавіцца. Ці лічыце вы, што для Беларусі больш падыходзіць парламенцкая рэспубліка? Калі б вы, стаўшы прэзідэнтам, галасавалі за парламенцкую? Я выступаю за захаванне пасады прэзідэнта, але пры ўмове рэальнага падзелу ўладаў. Больш падрабязна можна прачытаць аб гэтым на маім сайце www.michalevich.org. Наступныя некалькі пытанняў задае Уладзімір з Брэсту. Адкажам на іх па чарзе. Але скажыце, калі ласка, вы прынялі рашэнне выступіць супраць дыктатуры самастойна ці раіліся з жонкай? Рашэнне распавесці пра тое, што адбылося і адбываецца ў следчым ізалятары, было прынята яшчэ ў следчым ізалятары камітэта дзяржаўнай бяспекі. Калі мяне вызвалілі, жонка маё рашэнне падтрымала. Другое пытанне ў Владзіміра. Вы вернік, калі так, то да якой канфесіі сябе адносіце? Так, я веруючий чоловік, християнин, католік. Що більше за все допомагає вам у житті? Більше за все в моєму житті мені допомагають сім'я і сябри. Два питання задала Юлія. Чи долучитеся ви до запланованої акції опозиції на День волі 25 сакавіка? Доброго дня, Юлія. Щодо акції, покуль навіть не ведаю, де і як вона планується. Завсёди святкував 25 сакавіка і не збираюся гэтую традицію мяняти. Хоч, на жаль, настрой тепер не зусім святочний. І друге питання Юлії. Чи реально, на вашу думку, негвалтовними методами домагчися сходу Лукашенки? По-ранішньому впевнений, що зміну треба домагатися тільки негвалтовними методами. Єлена з Мінського цікавиться. Скажіть, на вашу думку, що треба робити, щоб наступні вибори були хучей, і чим можна зараз допомогти в'язням КДБ, а так само особисто вам і вашій сім'ї? Дякую, Олена. Каб наступные выборы отбылись хутчэй, треба не бояться займать активную громадянскую позицию. Треба не бояться проявлять солидарность, телефоновать сваякам политвязням, выказывать им подтрымку, выказывать подтрымку адвокатской супольности, избирать гроши, робить все, каб люди ведали, что яны не одны. Шмат маленьких кроков складаются у один великий. Наступне питання задає удільник онлайн-конференції, який підписався 2012. Чи згодні ви з виказуванням журналіста Павла Шеремета, що перемогти диктатуру вельми складно, навіть об'єднавшися? Треба вельми моцно попрацювати. Ніводне з політичних сил в одиночку перемогти диктатуру не в силах. Я згодний з Павлом у тим, що перемогти любую диктатуру буває складно. Але у адрозненні ад яго я не лічу правильным варіант аб'єднання усіх незадаволених у одну адзіную калёну, якая вядзецца адным-адзіным лідерам. Аўтарытарную ладу трэба расхістваць разам, але з розных бакоў. Змітер выказваецца такім чынам. Не бойцеся все ва ўладзе Бога. Калі вы ў гэта паверыце па-сапраўднаму, то зразумееце, што хвалявацца і баяцца няма чаго. Але, калі ласка, будьце непрадказальным, ва ўсім гэтым гарантыя вашай бяспекі. Змітер, я гэта разумею. Тому стараюся дзейнічаць паводле прынцыпу. Рабі тое, што лічыш належным, а далей будь што будзе. Светлана з Менскаў цікавіцца. Алесь, ці верыце вы свой патэнцыял як лідар для таго, каб узначаліць рух народнага супраціву існуючай уладзе? Ці хопіць у вас сілаў ісці да канца, да поўнай перамогі? Светлана, я просто раблю тое, што падказвае мне моя інтуіцыя і маё сумленне, якія кажуць, што трэба працягваць цвёрда прытрымлівацца прынцыпаў негвалтоўнага супраціву, нягледзячы на ідучыя рэпрэсіі. Такі падыход блізкі не ўсім, але мне важная салідарнасць у першую чаргу з тымі, хто шчыра падзяляе мае погляды. І бачу, што такіх людзей становіцца ўсё больш. Наведнік сайту, які падпісаўся аккаунт з Москвы, цікавіцца. Ці магчымая рэвалюцыя на Беларусі, спадар Міхалевіч? Калі ўсё ж беларусы знойдуць у сябе сілы, які сцэнар тады нам чакаць? Туніс, Егіпет, Лібія альбо чэшскі ці румынскі? Я лічу, што рэвалюцыя магчымая. І як паказвае сусветны досвід, успыхнуць яна можа вельмі нечакана. Але на хвалі рэвалюцыйнай рамантыкі не варта забываць, што рэвалюцыі, акрамя змены рэжымаў, нясуць у сабе сур'ёзныя прагрозы, аж да ўсталявання ўлады крыміналу, грамадзянскай вайны ці нават страты Беларусю дзяржаўнасці. Таму эвалюцыйныя змены былі бы больш пажаданымі для нашай краіны. Прадказваць развіццё падзеяў пакуль не бяруся. Наведнік Блазень з Мінського цікавіцца. Алесь, зычу вам поспіху, але хачу спытацца. Ці чыталі вы артыкул Павла Знаўца на сайце «Беларусь партызан»? Там ён сцвярджае, што многія кандыдаты, у тым ліку яго, не сабралі неабходныя 100 тысяч подпісаў. Што адкажаце наконт гэтага? Дзякуй. Калі ў артыкулы зноў ідзе гаворка пра тое, ці сабрала мая каманда подпісы на самой справе, так сабрала. Да гэтага этапу мы падрыхтаваліся вельмі сур'ёзна, але стаўку зрабілі не на пікеты, а на пакватэрны абыход. Таму нашыя зборшчыкі былі не так прыкметныя. Алеся з Віцебску цікавіцца. Вы вынеслі 2 месяцы нечалавечых катаванняў. Ці лічыце вы зараз, што вы сталі мацнейшым? Альбо адчуваеце ўнутры нейкі надлом? З якімі пачуццямі вы жывяце? Пасля таго, як я распавёў пра тыя зверствы, якія адбываюцца ў следчым ізалятары Камітэта дзяржаўнай бяспекі, псіхалагічна сябе адчуваю нашмат лепш, чым адразу пасля выхаду са зняволення, бо найболей баяўся не паспець гэтага зрабіць. Фізычна зламаць можна кожнага. Валер цікавіцца. Паважаны Алесь, як юрыст, што вы можаце сказаць аб кваліфікацыі падзеяў 19 снежня? Ці можна гэта кваліфікаваць як масавыя беспарадкі? На маю думку, пад артыкул 293 Кримінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, тое, што адбылося на плошчы незалежнасці, не падпадае. Дзеянні тых людзей, якія выбівалі шыбы, можна разглядаць як хуліганства. Некалькі пытанняў задае Дмітрый, зададзім іх па чарзе. Першае. Алесь, ці чулі вы, як катавалі іншых кандыдатаў прэзідэнты, ці бачылі вы каго-небудзь з іх у КДБ? Не, не чуў, бо для катавання выводзілі ў асобнае памяшканне. Не бачыў з іх нікога, бо палітвязні па адной справе там знаходзяцца ў асобных камерах. Ведаю, што зняволеных з іншых камераў таксама выводзілі людзі ў масках для падобных дзеянняў. Другое пытанне. Пасля вашай заявы, ці прымалі чэкісты нейкія рухі ў ваш бок? Ніякіх дзеянняў не было. Пра каментары Камітэта дзяржаўнай бяспекі я даведаўся з прэсы. І ці плануеце вы ўключыцца ў апазіцыйную барацьбу? Я планую, як грамадзянін, рабіць усё, каб усе палітвязні выйшлі на свабоду. Вольга цікавіцца. Алесь, што вы мяркуеце наконт наступных парламенцкіх выбараў? Ці бачыце сябе кандыдатам? Пакуль што я бачу сябе чалавекам, які лічыць сваім абавязкам зрабіць усё магчымае, каб у Беларусі спыніліся катаванні і былі вызваленыя палітычныя вязні. Алесь задае такое пытанне. Ці могуць санкцыі Еўрапейскага звязу і США паўплываць на беларускае кіраўніцтва? Мяркую, што ўсе дзеянні за мяжой, накіраваныя на вызваленне палітвязняў, уплываюць на беларускае кіраўніцтва. Інакш бы кіраўнік дзяржавы не заяўляў пра тое, што на яго гэта ніяк не ўплывае. Максім Збрэса задае такое пытанне. Ці не будзеце вы шукаць палітычнага прытулку за мяжой пасля ўсяго, што адбылося? З Менску ні я, ні мая сям'я з'язджаць не збіраемся. Ганна з Менску задае такое пытанне. Сітуацыя з нашай судовай сістэмай жахлівая, прысуды проста неверагодныя, і лепшага чакаць не выпадае. Алесь, што нам, звычайным неабыякавым грамадзянам, зараз рабіць? Як я ўжо казаў, трэба не баяцца праяўляць салідарнасць. Тэлефанаваць сваякам палітзняволеных, выказваць падтрымку ім і адвакацкай супольнасці, збіраць грошы. Рабіць усё, каб людзі ведалі, што яны не адныя. Шмат маленькіх крокаў складаюцца ў адзін вялікі. Распавядаць пра тое, што адбываецца тым, хто не мае інфармацыі, не мае доступу да сеціва і незалежнай прэсы, сваякам, сябрам, суседзям. Таціяна з Вільні задае такое пытанне. Як вы расцэньваеце пазіцыю афіцыйных беларускіх мас-медыа адносна вашага выступу? Ці звяртаўся хто-небудзь з іхніх прадстаўнікоў да вас па каментары? Дзякуй, Таціяна. Я пакуль не бачыў ніякай рэакцыі афіцыйных медыяў на мой выступ. Ніхто з дзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі да мяне па каментар не звяртаўся. Константин з Менску выказвае сваю пазіцыю, а таксама задае наступнае пытанне Алесю Міхалевічу. Ці рэальна ў нашай краіне зараз стварыць палітычную партыю? Калі не, ці збіраецеся вы гэтым займацца і ствараць некае грамадскае аб'яднанне, якое патрабуе рэгістрацыі? Дзякуй, Константин. Зараз я перадусім стаўлю сваёй мэтай зрабіць усё для вызвалення палітвязняў. На сённяшнім этапе сэнсу ствараць новую партыю ці палітычны рух я не бачу. Я хочу падзякаваць усім за пытанні і асабліва за пажаданні. Упэўнены, што большасць гэтых пажаданняў для мяне гучаць як занадта гучныя словы. Але у любым выпадку я упэўнены, што сам зрабіў тое, што я павінен быў зрабіць, тое, што павінен быў зрабіць нармальны грамадзянін нашай краіны. І мне хочацца, вельмі хочацца верыць, што мы з вамі зноў будзем на хвалі Радыё Свабоды яшчэ шмат разоў. Выслухалі адказы былога кандыдата ў прэзідэнты Алесі Міхалевіча на пытанні ўдзельніка онлайн-канферэнцыі, якая прайшла на сайце Беларускай Свабоды 3 сакавіка. Нагадаем, наш адрес у інтэрнэце свабода.орг. Звонок на свободу. У любой час дня и ночи. Вы потелефоновали на Радио Свобода. У вас 2 хвилины. Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки гучать в эфиры что дня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць?